titipkan kepadaku. Dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Dalam semangat sisa dari kami keluarga besar Tempo Stop Music. Kumpul, kumpul, kumpul.